sepela yo Komote zali elongo malamu Mirei mwana o Tete mama Batela mwana mwaya o Mirei tabo ester yemela mwana tsebo Aleluya to sepela Ni mota ya sika ebongi na mwana